गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कटारी ओ, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी, तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी ओ, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। गुन गुन गूंजे रागाज पवन में, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। क्या चीज थी मिला के नजर बिला दी ओ, हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर बिला दी ओ, हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। अरे होंगी तो दो बात आज मिलन में, धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। जल गए हजारों ओ, आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों। तो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों ओ, आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों। झिम झिम बरसे प्यार आज चमन में, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल।